بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. باب الزهد والورع. تواندليا كتك hadithi ya 1283 sharh yake, wa hifdhullahi li'abdihi naw'an, na hifadha ya Mwenyezi Mungu kwa mja wake ni sampuli mbili. Allah subhanahu wa ta'ala yuamhifadhi mja wake, na katika kumhifadhi kwake humhifadhi namna mbili. Ahaduhuma, namna ya kwanza ya Allah kumhifadhi mja wake, hifdhuhu lahu, ni kumhifadhi Allah huyu mja, fi masalih dunia, katika mambo yote ambayo yanafungamana na maslaha yake ya kidunia. Allah subhanahu wa ta'ala atamhifadhia kila jambo ambalo lina maslaha na dunia yake. Kahifdhihi fi badanihi, kama kumhifadhia mwili wake. Allah subhanahu wa ta'ala anamhifadhia mwili wa mja. Wa waladihi, na kama kumhifadhia mwanawe, anamhifadhia mtoto wake, kumwelekeza katika njia sawa. Wa ahlihi, na kumhifadhi mkewe. Wa malihi, na kumhifadhia mali yake. Hii ni sampuli ya kwanza katika zile sampuli mbili za mja, Mwenyezi Mungu kumhifadhia mja hali zake na mali yake na mwili wake. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ihfadhillah yahfadhuk, hifadhi Mwenyezi Mungu, Mungu atakuhifadhi. Na hii ndio namna ya kwanza katika kuhifadhiwa mja, Allah amhifadhi katika maslaha ya dunia yake, na kama anavyomhifadhia mwili wake ili asimwonje akampa balaa na ugonjwa, na watoto wake na wake zake na mali yake. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ra'd aya ya 11, lahu, anayo huyu mwanadamu, muaqibatu, malaika wanaomwangalia kwa zamu. Hawa wanakuja kifikati, wanaondoa waja wengi, waja wengine. Lahu, anayo mwanadamu, aqibatu malaika, min baini yadaihi, mbele yake, wa min khalfi, na nyuma yake. Yahfadhunahu, malaika kama hawa wanamhifadhi huyu mja, min amri llahi, kutokamana na amri ya Allah wanamhifadhi. Sisi hatuwaoni na hatuhisi hao malaika, lakini hao malaika wameamrishwa na Mola subhanahu wa ta'ala, na wabadilishana watakuja wale wa kwanza baada ya sala, watakuja katika sala alfajiri, waondoe walokesha jana. Na hawa baada ya sala alfajiri wataondoa wale ambao watasali sala ya alasiri. Kwa hivyo kila siku kuna zamu mbili katika malaika kwa hifadhi waje Mwenyezi Mungu na kuwajulia hali zao. Na wanapokwenda baada ya kusali alfajiri ndio wanakuja, na ile baada ya kusali alasiri ndio wanakwenda. Allah atawauliza malaika, kwa mmewacha vipi waja wangu? Sema atainahum yusallun wa taraknahum yusallun, tuliwaajia waswali na tumewaacha waswali. Alhamdulillah wako katika khairi, na Mungu yajua zaidi hali zao kuliko wao. Lakini Allah akawa anawauliza. Kwa hivyo si kitu kidogo Allah akakuhifadhia mwili wako. Hujamwona mwanadamu ambaye yuko hai na akakatwa katwa akawa baadhi ya viungo hana. Yote hayo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibn Abbas rahimahullah wa radiyallahu anhu, asema Ibn Abbas, humul malaikatu, hao ambao wanaokuja kwa binadamu kwa zamu na kumhifadhi, wengine wako mbele yake, wengine wako nyuma yake, kumhifadhi kutokana na amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa sema ni malaika, humul malaikatu, ni malaika yahfadhunahu wanamhifadhi huyu mwanadamu, biamri llahi, kwa amri ya Allah. Malaika ambao wamepewa amri, kazi yao kuwahifadhi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha jaa alqadaru, pindi inapokuja qadar uliokadiriwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa wakati wake, basi takhlu anhu, wale malaika hujiepusha na ule mtu. Ona madamu qadar leo ndio siku yake, Mwenyezi Mungu amekadiria kwamba leo huyu apate accident, au leo huyu apigwe au wanyang'anywe huyu, basi Allah waondoa wale malaika. Wale malaika wajiondoa kwa mwanadamu kama yule. Athani ya pili, sampuli ya pili katika kuhifadhiwa, wa huwa ashrafu nawaini, ndiyo sampuli tukufu katika sampuli mbili, hifdhul abdi fi dinihi wa imani. Allah subhanahu wa ta'ala ni kumhifadhi mja, kumhifadhia dini yake na imani yake, na ndio kitu kikubwa sana. Hakuna akiba kubwa anayomiliki mwanadamu zaidi ya dini na imani. Hakuna, hata ukapewa ulimwengu mzima, huna imani huna maana, huna dini huna maana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kunyima kila kitu, kakupa imani na dini, wewe ndio umefaulu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atamhifadhia mja dini yake na imani yake, na ndio ya kuombwa. Fayahfadhuhu fi hayati, atamhifadhi mja wake subhanahu katika uhai wake, hata kukumbana na mikasa na balaa na mitihani mikubwa ambayo kwamba huenda yakienda akawa atakuwa na shaka kulingamana na amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mitihani midogo midogo haikosekani. Kwa hivyo fayahfadhuhu, Allah atamhifadhi fi hayati, katika uhai wake, minashubahati almudallila, kutokamana na hoja tata na masala ya utata ambayo yanayompotosha mtu. Kwa hivyo atasalimika na shubahati, hatogeuzwa akili yake na shubahati, wala yeye hatokuwa ni mwenye kumiri kwenye shubahati kabisa. Na ni hatari sana mambo yanayoharibu dini, mambo mawili, ashubahat wa shahawat. Mtabi, haya mambo mawili ukiwa nao, wa alayka salam, shakwenda umekwenda na maji. Mambo mawili ndio yamaliza mja nini? Ashubahat wa shahawat. Kwa wewe dini yako unayoamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumabudu kwayo ni shubahati tu, ni mambo ya kudangamaniza, mambo ya kutatanisha, una ukweli wa jambo fulani unaloamini, na kazi yako ni shahwa tu, pendelea nafsi yako tu, wapenda tu yale yanayopendwa na nafsi, basi wewe ushajiharibu sasa, umejimaliza. lakini Allah sasa kuhifadhia dini yako katika uhai wako kutokana na minashubahati almudallila, shubha zinazopotoa mtu, wa minashahawati almuharrama, na shahawa za haramu, shahawa ambazo ni za haramu. Fayatawafahu ala iman, Mwenyezi Mungu amfishe mja kama yule juu ya kumamini Allah subhanahu wa ta'ala, neema kubwa sana. Wa fil jumla, na kwa kusanyiko wa mambo yote, fa inna Allah azza wa jalla yahfadhu ala almu'mini hudud dinihi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamhifadhia mja mu'min mipaka ya dini yake, mipaka ya dini yake. Wa yahulu bainahu wa baina ma yufsidu alayhi, na Mwenyezi Mungu anaweka kizuizi baina ya mja na baina vile vitu vitakavyomharibia dini yake, vile vitu visije kukumbana na dini yake. Shafahamu bi anwa'in min al-hifdh, kwa kinga na hifadha nyingi sana. Ya kwanza asema وقد لا يشعر العبد ببعضها, huenda mwanadamu hata asihisi baadhi ya hizo mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamhifadhi kutokana na vitu kama hivyo, haweza kaasihisi mwanadamu. Athani ya pili katika fungu la pili katika hadithi, ihfadhillaha tajidhu tijaha, mhifadhi Mola wako Subhanahu wa Ta'ala utampata mbele yako. Hifadhi, hifadhi maamrisho Allah Subhanahu wa Ta'ala, utampata Mola mbele yako Subhanahu wa Ta'ala. Maanahu manaka semman anna man hafidha hudud Allah, ya kwamba yote atakayehifadhi mipaka ya Allah, wajada Allah maahu, watampata Mwenyezi Mungu yuko pamoja na yeye, fi kulli ahwali, hali zake zote. Mtu yoyote ambaye kwamba anahifadhi mipaka ya Mwenyezi Mungu, atampata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na yeye katika hali zake zote, haithu tawajja, popote anapoelekea. Yahutuhu, anamviringa na kumhifadhi, wayahfadhuhu, anamhifadhi, wayuwafiquhu, na anamwafikia katika jambo lake. Huku yuhifadhiwa anakingwa, na huku anamwafikia Subhanahu wa Ta'ala katika kile anachotaka. Wa yusaddiduhu, na yumwelekeza katika usawa. Saddada bi maana sawwabahu, sawwabahu, saddada, sawwabahu, bana yumwelekeza katika usawa. Taqulu saddada Allahu khutak, Mwenyezi Mungu azielekeza nyayo zako wapi? Katika usawa. Sadada Allahu kalimatik, naam, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazielekeza katika usawa huyu mja. Wa man yakunillahu ma'a, na mtu yote ambaye kwamba Allah atakuwa pamoja na yeye, fa ma'ahu alfi'ah, atakuwa pamoja na kikundi, alati ambayo la tughlab, haishindwi, kikundi ambacho hakishindiki kabisa. Mtu ambaye kwamba yuko pamoja na Allah yuko pamoja na kikundi ambacho kwamba hakishindiki kabisa. Wal harisu alladhi la yanam, yuko pamoja na mlinzi asiyelala, ambaye ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Al haris ni wale wanaolinda linda usiku, hadi sema haris. Wal hadi alladhi la yudhil, na mwongozi mzuri sana wa kuongoza njia, ambaye hapotezi, hapotezi yeye, yule mtu anayemwongoza. Hadi alladhi yahdullu nasa ala tariq, yule mtu ambaye anaongoza watu katika njia, pengine na kujua kuna njia kutoka Kilikoni mpaka Kwale, lakini si ndio kawaida, papa shapita shafika Kwale. Hadha hadi ni mtu mwenye kuongoza katika njia, na vile vile aitwa dalil, dalil, mtu ambaye anakuelekeza katika sehemu ya sawa aitwa dalil. Katika hija kuna watu ambao ni dalil kwa huyu mtu. Qala ta'ala li Musa wa Harun, Allah subhanahu wa ta'ala asema kumwambia mtume Musa na Harun alayhi masalam, la takhafa, musiogope, nyinyi wawili, alalful ithnain, la takhafa, msiogope, ha Musa na Harun, innani ma'akuma, mimi niko pamoja na nyinyi, asma'u, nasikia yanayosemwa, wa ara, naona yanayotendwa na yanayopangwa vile vile na binadamu. Maana binadamu yeye anatumia silaha mbili sana, kusikia na kupangilia. Anasikia na kupangilia. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kamsiogope, muogope nini? Mimi niko pamoja na nyinyi. Wa hadha alladhi yusamma ma'iyatu an-nasr wa at-ta'yid wa al-hifdh wa al-i'ana. Sasa ma'iyatu Allahi ma'a khalqihi tanqasimu ila qismain. Marrat bikum hadha. Naam. Katika surat Taha aya ya 46, وقال صلى الله عليه وسلم سمم توم صلى الله عليه وسلم وما ظنك نننيني ظنايا ايوي ابي بكر ابو بكر هو يعمل ايوي وما ظنك نني ظنايا ابو بكر بثنيني ظنايا ابو واتو ويلي نيبي ظنايا ابو واتو ويلي الله ثالثهما واتتوا النان نمونه سبحانه وتعالى na hii ni katika ghari Hira. Mtume sallallahu alaihi wasallam walipoingia katika ghari Hira, wale maadui wakaja. Sasa maadui wako juu na mtume na wako chini, sehemu ya chini. Abu Bakar akawa yuwabaika radhiallahu anhu arda, akasema ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum qadamai la ra'ana. Mtu akituchungulia tu hivyo akaangalia miguu yake, basi tayari atatuona ya Rasul, atatuona. Ndio mtume akamwambia kumtuliza Abu Bakar, wa ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithu, siogope, siogope, hakuna litakalo kuwa ngawaje. Hapa kuna mengi yanayosemwa katika sira, achi sijui ankuja buibui sijui nini, akaja sijui nini ndege akaenda kazaa kule, na yakawa watu waona kwa hapa ni sehemu ambayo kwamba hakupitiki wala hayo. Zizi zote ni zile khurafati zilizojazwa katika sira. Ukitaka sira nadhifu safi, soma asira sahiha li Sheikh al-Albani, pamoja na kwa hajatimiza asira as-sahiha, hii ndio ilikuwa mashruu yake ya kwamba alikuwa atakumaliza rahimahullah, lakini akawa ni huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ufanya takalo. Lakini sasa ame ni mujallad kama hii luma yaitwa asira as-sahiha, rudi kule utaona. Lakini hivi vitabu vya kina Nur al-Yaqin hizi ziangalieni vizuri sana jamaa, zina mambo kweli kweli. Utakwenda kuona kwamba kama ati alipozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ile bahari ya sawe kauka, sijui zote hizo ni mambo ambayo yamepangwa tu. Angalieni vizuri, angalieni ligeni katika sira ambayo ulama wanaoandika ni ahlu alhadith. Ahlu hadith hakuandikia kitu kwa kichwa, anakuandikia kitu bisnadi. Athani ya pili, naam, asema wa qala subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu asema la tahzan inna Allaha ma'ana. Wewe usihuzunike, usihuzunike Abu Bakar bwana, Mwenyezi Mungu yupo pamoja na sisi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Fahadhihi ma'iyatun khassa, hii ni Mungu kuwepo pamoja na waja wake kwa njia special, yatua ma'iyya khassa. Allah yuko pamoja na watu maalum, hapa si watu wote. Taqtadi ya lazimika, tokamana hiyo anusra, Mungu amhifadhi yule, amnusuru yule ambaye yeye yuko pamoja naye. Wataida, amtilie nguvu katika jambo lake. Walhifdh, na hifadhi, amhifadhi katika mambo yake. Waliana, na msaidie. Aona yote haya, yule ambaye kwa Allah yuko pamoja naye, yote haya mambo matatu yapate. Atanusuriwa na Allah, atatiliwa nguvu na jambo lake lolote anataka kufanya, Mwenyezi Mungu ataitilia nguvu, Mungu atamhifadhi katika hatari ina yote, na atamsaidia subhanahu wa ta'ala kuyatimiza yale ambayo ataka kuyatimiza. Amma al-ma'iyya al-amma al-madhkura fi qawli ta'ala, amma ma'iyya ya kwa jumla, Allah yuko pamoja na waja wake wote kwa jumla. Kuna na maia khasa ambayo wako pamoja na watu wema, inna Allah ma alladhina taqaw wa alladhina hum muhsin, hadhihi maia khasa especially. Sasa maia ama ambayo kwa watu wote aliyotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, katika suratul Mujadila aya 7 sema ma yakunu min najwa, ha haitokuwa kutokamana na mnongono wa thalathatin, watu watatu, illa huwa rabihum, illa Mwenyezi Mungu pamoja nao, wala khamsatin, wala hawatonongona watu watano, illa huwa sadisum, illa yeye Mwenyezi Mungu pamoja, hawatokutana watu watano isipokuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja wao, wala adna min dhalika, wala hisabu chache kuliko sita au tano au nne au watatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na wao, wala akbara illa huwa mahum, wala yani hisabu na adadi kubwa kabisa zaidi hivyo isipokuwa Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wao, aina makano popote walipo. Kwa hiyo ma'iyatullahi li khalqihi hiya ma'iyya khasa wa ma'iyya ama, fa inna hadhihi ma'iyatun taqtadi ilmahu, hii ni kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu waja wake inaulazimisha ujuzi wake kwa Allah. Yuko pamoja na waja wake kwa ujuzi wake wa kujua kila kitu kinamhusu ule mja, wa itilai na kuyona, itala maana raa wa arafa, na kuchungilia vya itilai. Taib, wa muraqabatihi li amalihim, na kuchunga amali yao, izungwa na chunga amali za waja, fahiya taktadhi takhwifa ibadihi min, madamu hii almaiya aliyokuwa nayo Mwenyezi Mungu pamoja na anayokuwa nayo Mwenyezi Mungu pamoja na waja wake, inapelekea kwamba Allah achunge matendo yao, yalazimika kutokamana na huko Mwenyezi Mungu kwa kuangalia na kuchunga matendo ya watu, kumwogopa Allah waja wake, waja wamwogope Allah kwa sababu anawachunga na anawajua katika kila jambo, ma min shay'in kabiratin au saghiratin la Allahu ya'lamuha, Mwenyezi Mungu anaijua. Kwa hiyo usifikiri kwamba utafanya jambo Mwenyezi Mungu haelewi. Kwa hiyo ujue kwa Allah yuko pamoja na wewe Subhanahu wa Ta'ala, la bi dhatihi, Mwenyezi Mungu hayuko pamoja na sisi kwa nafsi yake, la, Allahu ma'ana bi'ilmihi wa ru'yatihi wa sam'ihi, Allah yuko pamoja na sisi kwa kutuona popote tulipo, kwa kusikia yale tunayosema na biruyatihi wa sam'ihi wa basari, basari hadha maana wahi. Kwa hivyo anatuona Mwenyezi Mungu, anatusikia na Subhanahu wa Ta'ala anatufunga. Kwa hivyo muraqaba amal. Tayib, asema amal ma'iyatu al-ula, ya kwanza hiyo especially, fataqtadhi hifdhahu, inalazimisha Mwenyezi Mungu ahifadhi waja wake, wa hiyatatahu, na kuangalia vizuri, wanasrahu, na kumnusuru, famin hifdhi llahi, miongoni mwa kuhifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faman hafidhahu Allah, yoyote atakayehifadhiwa na Mwenyezi Mungu, hapo nimekosea, faman hafidhahu Allah, yoyote ambaye kwamba Mwenyezi Mungu atamhifadhi, waraa huquqahu, akamchungia haki yake, yoyote atakayehifadhi amri ya Mwenyezi Mungu na akachunga mipaka yake na haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajadahu amama, atamkuta Mwenyezi Mungu kwa mbele yake, watijaha ni maana moja, amama watijaha, fastanasa, atakuwa akijipumbaza kwa kumwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wastaghna bihi an khalqihi, atajitosheleza na Mola Subhanahu wa Ta'ala na viumbe vyake, hawahitaji viumbe, Allah yu amtosheleza Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yajua Allah yuko pamoja na yeye. Kwa hivyo istanasa maana kujipumbaza, al-insan yastanisu bi al-insan mithla, mwanadamu anajipumbaza, tunasema kujipumbaza sisi, anajiliwaza na mwanadamu kama yeye. mwanadamu haendi kwa simba akasema mimi nda kuliwaza na simba, atamwamini ma hamaamini, lakini binadamu. طيب الثالثه جمله ثالثه قول اذا سالت فاسال الله وكيومبا مومبي الله. قال النووي امام النووي اسما فيه اشاره من نهايه بر اشاره الى ان العبد كما منجا لا ينبغي له يتكان وكيه ان يعلق سره بغير الله اي فغمانيش مambo yake wasiri na asiye kwa Mwenyezi Mungu fugamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala, bali yatawakkal alayhi, bali amtegemee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fi jamii umuri, katika mambo yake yote, eh, mambo yake ya kisiri afugamanishe na Allah, asifugamanishe na mtu ambaye kiumbe ambacho kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma in kanat alhajatu allati yas'aluha, kisha ikiwa haja na dharura ambayo anayemuomba لم تجري العادة بجريانها حيكو باتكانا كي عادة كو باتكانا على ايد خلقه فوقتيا ميكونو يوجاه ايه مفهم كمطلب الهداية كما ماهم بي يا انفق ونغوزوا والعلم نعلم والفهم نفهم في القرآن والسنة وشفاء المرض نقفز وغنجوا وحصول العافية na kupata siha min balai dunia kutokomana balai ya dunia wa adhabi al-akhira, saala rabbahu dhali, atamomba mula waki subhanahu wa ta'ala. Kitu chochote ambacho kwamba ni haja mwanadamu anahitajia, basi ni wamomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atamtimiza subhanahu wa ta'ala mahitaji yake akiwa ni mkweli ule mja, akiwa ni mkweli katika kumomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na yale anayomomba Mwenyezi Mungu anastahili kuomba ni yeye tu peke yake, basi atakutimizia. Ama likiwa ni jambo ambalo kwamba binadamu pia naye anaweza kutoa msaada wake, basi namuombe binadamu kwamba naye amsaidie katika jambo kama lile, wala haipeleke dosari katika tauhidi ya mtu kama yule. Wa in kanat alhaja, naam, wa in kanat alhaja, kiwa haja lalati ambayo yasaluha taibuli atamomba Mwenyezi Mungu, jarat aladatu, imepatikana katika ada na kawaida, anna Allaha yujriha, Mwenyezi Mungu anapitisha, ala aidi khalqihi, katika mikono ya waja wake, kal hajati almutaalliqa, kama haja zinazofungamana, bi ashabi alhiraf, watu wenye kazi ya mkono, wasana wasanaya, na wale watu watengenezaji vitu, wa ulati al-umuri, na watawala wa mambo. Saala Allah ta'ala, amombe Mwenyezi Mungu, an yatifa alayhi quluba, azigeuze na kuzitia huruma katika nyoyo za waja wake, ili wampende. Aombe Allah, sio kae tu kwenye kitu kwamba utumie nguvu, la, na huko fanya nini? Waombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ageuze nyoyo za waja wake, wampende na wamhurumie na wamwelekeze katika njia ya sawa. Hiyo ndio yatakana afanye ule kiongozi. Lakini nani anaifanya hilo? Wa kumomba Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala azibadilishe nyoyo za wale raia wake, wawe watu wazuri, wasilete fujo, wasilete balaa. Inaonekana kwamba si wengi wanaomba kitu kama kile, ni wachache sana wanaomba kitu kama kile, kwa sababu watawala waamini nguvu tu, na nguvu wanazo, kiwa ni silaha, silaha wanazo, kiwa ni jeshi, jeshi wapo. Fahum lahum juyusun jarara, wana majeshi wengi wakubwa, jarara kabira. Ala tara fil munawarati, uone katika maonyesho. Sasa ukakaa dakika tano kwa watu wapita, mwatumishi hawa hadhihi munawarat, maonyesho ya kijeshi, maonyesho ya kijeshi. Tayib, qala ibn Rajab, asema ibn Rajab rahimahullah, qawluhu neno idha saalta fasalillah, neno la mtume sallallahu alayhi wasallam, ukimwomba mwombe Mwenyezi Mungu, wa idha staanta fastain billah, na ukitaka msaada mtake Mwenyezi Mungu msaada. Hadha muntaza'un min qawli ta'ala, hii michukuliwa au imetolewa. Naza' asli yake ni kutoa kitu. Naza' Allahu ruha fulani, Mungu kamtoa roho. Naza' ametoa. Muntaza'un imechukuliwa min qawli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haya ni kama yamechukuliwa kutokana hii aya ya Qur'ani. Wa min qawlihi, naam, fad'a'u huwa al-ibada. Du'a ni ibada. Du'a ni ibada. Fatadhammana hadha al-kalam, imekusanya maneno haya, an yas'al Allah ta'ala, muombe Mwenyezi Mungu, wala yas'al ghayrahu, wala asimuombe asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa an yasta'ina, na atake msaada, billahi, Mwenyezi Mungu, duna ghayrihi, basi na mwingine. Ina haja kutaka msaada kwa mtu yote yule. Mtake msaada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alam jua anna su'ala Allah, kumuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, duna khalqi, basi na waja wake, huwa almutaayyinu, ndio wajib. Hada wajib, lazim, fard. Lianna suala fihi idharu dhulli minasail, hakika kuuliza ndani yake pana kudhihirisha mwenye kuuliza udhalilifu kwa yule anayemuuliza, unyonge. Anamdhihirisha unyonge na udhalilifu. Kwa hivyo anayefaa kutakwa msaada ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal maskana, na unyonge. Wal haja, na umuonyeshe kwamba wewe una haja naye, una haja fulani akutimizie. Wal iftikar, na kuhitajia. Iftakar bimaana ihtaja, ana aftakiru ila ma, taqulu fulanun maridun yaftakiru ila ma, ataka kutiwa maji bwana, hana maji bwana. Au yaftakiru ila dam, ahitajia damu yule. Tayyib. وفيه اعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضرر. نفيله فيله كورة كتك حديثيه كوكيري ويزو ويولي عن يوم يويا كويزا كوندولي مالي مذارة عن يومشتكي مونغو مجا كتياري الله كوندولي سبحانه وتعالى. ونيل المطلوب نقوباتا عن شكتا نال بيانا وجدا نال بيانا وجدا قلوا نلت هذا ولم أنال كذا وكذا. طيب. وجلب المنافع نقوباتا كلتا منفع نانا نلتا الله سبحانه وتعالى. ودرء المضار نكزوية مضار. درء بمعنى منع وسد. درء. ولا يصلح الذل ولا حفاي كجدلش أمت والافتخار نكهتاج أمت أمت إلا لله وتسفكوا من يزمو فكاك كنا وفاي كجدلش بلا وجه من يزمو ولا كهتاج أسيكوا من يزمو سبحانه وتعالى لأنه حقيقة العبادة هو كمهتاج من يزمو كجدلش بلا من يزمو هي ديو وكويلي wa kumabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Kwa hayo yote yalotajwa hapa, basi Mwenyezi Mungu atakusaidia kulingamana na hizi hii hadithi tuliyopitia ambayo imekusanya mambo mengi sana. Naam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.